ਕੁੜੀ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਫਟ ਗੁਫਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਮਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਹੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਫਟ ਗੁਫਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੱਸਦੀ ਨਹੀਂ एंट्री मिलदी नहीं बापू ना होवे डीसी ता चलदी नहीं बिना कुड़ी क्लब च एंट्री मिलदी नहीं बापू ना होवे डीसी ता चलदी नहीं कार दा अप करके साउंड नाले इकट्ठा करके क्राउड आपां देसी पंगड़ा पाई दे ओ मैड एंगल होना चाहिदे कितने भवर तुम पकड़ ना पाओगे पैसे उड़ा लो जितने तुम खुद कभी उड़ ना पाओगे लंबी गाड़ी महंगे कपड़े चाहे जितना जेल लगाओ प्लानिंग कर ली बथेरी थोड़ा एक्शन भी तो दिखाओ थोड़ा एक्शन भी तो दिखाओ बिंगो खाओ छा जाओ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ